پیارے باپا جان، آپ کا فرمان ہے کہ دعوت اسلامی کی مجالس با اختیار ہیں، تو کیا کل کو انہیں سیاست میں آ جانے کا بھی اختیار ہے؟ دعوت اسلامی کا ایک دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار میں رہ کر با اختیار ہے، جیسے ہر مسلمان با اختیار ہے، مگر اسلامی اصولوں کے اندر ہی رہ کر با اختیار ہے. کفر کفریات بکے گا تو پھر مسلمان تھوڑی رہے گا. معاذ اللہ، مثال دی میں نے آپ کو، یا مسلمان اگر با اختیار تو وہ نماز چھوڑنے کا با اختیار تھوڑی ہے، گناہ کرنے کا با اختیار نہیں ہے، اس کو گناہ کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، کرنا چاہے تو ظاہری رکاوٹیں نہیں ہیں، وہ کر گزرتا ہے، لیکن اس کی گرفت تو ہے نا. تو اسی طرح دعوت اسلامی کے طریقہ کار میں سیاست شامل نہیں ہے. ان مانوں کر سیاست میں آنے کے معاملے میں یہ با اختیار نہیں ہے، میرے جیتے جی انشاءاللہ ایسا ہونا بھی نہیں ہے. دیکھیں، مجھے از خود سیاست سے دلچسپی نہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ میں ارباب اقتدار، صدر، وزیر اعظم، ان لوگوں سے کبھی ملا ہی نہیں، نہ مطلب ملنے کا جذبہ ہے. اگر یہ بلائیں تو بھی میرا جانے کا جذبہ نہیں، جب تک پکڑ کے کوئی نہ لے جائے، زبردستی لے جائے تو ظاہر آدمی مجبور ہوتا ہے، اپنا جذبہ نہیں ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ مجھے پاکستان کے چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ کا نام نہیں پتا، کسی بھی وزیر اعلیٰ کا پاکستان کے مجھے نام نہیں پتا. آپ کو چلو اگر کسی کو بدگمانی ہے کہ ایسے بولتا ہے تو ٹھیک، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ کیا نام ہے، پنجاب کا فلاں، مجھے نہیں پتا، سرحد کا کون ہے، یہ وزیر اعظم کا نام بھی مجھے نہیں پتا تھا. یہ مجھے میرا خیال مہینہ سوا مہینہ پہلے کسی نے ایک شخص کا نام لیا، کسی حوالے کا نام لیا، تو میں نے یقین مانا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو اس نے تعجب سے کہا یہ اپنے پاکستان کا وزیر اعظم ہے. میں نے آج پتا چلا، یہ میرا خیال شعبان المعظم نے ملتان شریف کے اجتماع سے دو چار دن پہلے کی بات ہے. تو میرے ایک معلومات سیاسی حوالے سے یہ ہے، شاید پاکستان کا کوئی شہری شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو مطلب ہوش و حواس رکھتا ہو اور وزیر اعظم کا نام اس کو نہ معلوم ہو، یا اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا نام معلوم نہ ہو. اب ایسے ادھ پگلے آدمی کو پر لوگ کہیں گے کہ کب پتہ نہیں سیاست میں آ جائے گا، یہ ظاہر ہے کہ انہونی سی بات معلوم ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ میری اپنی دلچسپی نہیں ہے، مجھے اپنا سیاسی حلقے کا نمبر تک نہیں پتا، میرے علاقے میں کون ایم این ہے اس میں لاگو پڑتا ہے جہاں میرا گھر ہے مجھے نہیں پتا، میرے کونسلر کا نام مجھے نہیں پتا، میرے ناظم کا نام مجھے نہیں پتا، میرے صوبہ اسمبلی کے ممبر کا جس حلقے میں میرا گھر ہے مجھے نہیں پتا. مجھے مطلب یہ نا کہ میں ان چکروں سے بہت زیادہ دور ہوں، کہ شاید ہی کوئی لاکھوں کروڑوں میں دور ہوگا یا مینٹل ہوگا اس کو نہیں پتا ہوگا. مجھے نیکی کی دعوت سے دلچسپی ہے، سنیت کی خدمت سے دلچسپی ہے. اس طرح کے قائدین جو ہے نا، قائدین، وہ شاید میرا نام جانتے ہوں گے، مجھے ہو سکتا ہے جانتے ہو، لیکن میں ان لوگوں کو نہیں جانتا، اس لیے کہ میں اخباری دنیا سے بہت دور رہتا ہوں. یہ بھی میری شرعی مجبوری ہے، زلزلے کے خبریں پڑھنے کا شوق ہوا کہ میں پڑھوں، تو اخبارات میرے ٹیبل پر رکھے سائے بھائیوں نے ڈھیر کر دیے، میں نے ایک بھی اخبار نہیں پڑھا، میری ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. میں نے کہا میں کھولوں گا تو عورت کی تصویر سے اخبار خالی نہیں ہوگا، شریعت کا حکم یہی ہے کہ مرد عورت کی تصویر نہیں دیکھ سکتا، تو اب عورت کی تصویر دیکھے بغیر اخبار پڑھنا ممکن ہوتا تو شاید میں وقت نکال کر کوئی اکا دکا زلزلے کی خبریں پڑھ ڈالتا، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں نہ پڑھوں، الحمدللہ میں بچ گیا. میرے پاس ٹائم بھی سچی بات ہے اتنا نہیں ہوتا ہے کہ میں اخبارات میں سر جھکا کر بیٹھا رہوں، کام اتنا اتنا اتنا ہے کہ میں کر ہی نہیں پا رہا، تو کبھی کبھار اخبارات کی سرخیاں پڑھ بھی لیتا ہوں، لیکن یہ کہ عورتوں کی تصویروں سے بہت زیادہ میں کتراتا ہوں، اور ہر مسلمان کو کترانا بھی چاہیے. میرا تو یہ مطلب مقولہ ہے کہ کوئی اخبار پڑھے اور اگر با کرامت ہے جبھی وہ بد نگاہی کے گناہ سے بچ سکتا ہے، ورنہ نہیں بچ سکتا. فلمی تصاویر، ایکٹریس کی تصاویر، فلمی ایڈورٹائزمنٹ، پھر ویسے ہی جوان عورتوں کی تصویریں، مس ورلڈ کی تصویریں، یعنی کیا نہیں ہوتا. آج کل تو عورت ہی تو مسلط ہے، جتنے بھی اشتہاری بورڈ لگے ہوتے ہیں جس کو اپنے سائن بورڈ بولتے ہیں، عورت ہی تو مسلط ہے. ہاتھ دکھاتے ہیں جب بھی، ناخن پالش، لمبے اور پتلی انگلیاں، عورت کا ہاتھ دکھاتے ہیں. بالکل اتنا یعنی کہ شہوت ابھارنے کی تحریکیں چلی ہوئی ہیں کہ بس گناہ سے آدمی کس طرح اپنے آپ کو بچائے، سمجھ نہیں آتا اس معاشرے میں اپنا دامن کیسے بچا کر نکلے. تو در حقیقت سیاست کے بارے میں نے ان لوگوں کو وصیت بھی لکھ کر دے دی ہے، دعوت اسلامی کی مجلس شورا کو میں نے اس طرح کی وصیت لکھ کر دے دی ہے، وہ بھی آج سے نہیں تو ٹائم ہوا، کہ جس دن تم کو دعوت اسلامی کو تباہ کرنا ہو اس دن تم لوگ سیاست میں کود جانا. یہ میرے جیتے جی بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی ان کو سیاست میں نہ آنے کی وصیت میں نے کی ہوئی، اور میری مدنی مرکزی مجلس شورا الحمدللہ میری اتنی زبردست اطاعت گزار اور فرما بردار ہے کہ اب تک ایک بال برابر بھی ان لوگوں نے میری کسی رائے میں کوئی مخالفت کا اظہار کیا ہو مجھے یاد نہیں، الحمدللہ. اس سے بڑھ کر میں کیا کہہ سکتا ہوں، الحمدللہ. تو مرکزی مجلس شورا میری ہے، میں ان کا ہوں. ہم لوگ الحمدللہ یک روح اور دو قالب کی مثل ہیں. اللہ تعالی ہماری ان محبتوں کو نظر بد سے بچائے، شریوں کے شر سے بچائے، فسادیوں کے فساد سے بچائے، حسدوں کے حسد سے بچائے. جو میری مرکزی مجلس شورا کا مخالف ہے وہ پہلے میرا مخالف ہے، پھر ان کا مخالف. تو مجھے دعوت اسلامی کو بچانے اور زندہ سلامت رکھ کر دنیا سے جانے کی تڑپ ہے. اگر یہ کرائسس کا شکار ہو گئی، اس پر تنقید اور تبصروں کی میں اجازت دے کر رخصت ہوا تو یہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اور دعوت اسلامی جو اتنی سنیت کی ناک ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک کٹ جائیں گے. تو اس لیے جب تک شرعی اجازت نہ ملے اس وقت تک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے خلاف بولنے کی نہ آپ کو اجازت ہے، نہ اس کو اجازت ہے، نہ میری اولاد کو اجازت ہے، نہ میرے کسی رشتہ دار کو اجازت ہے. جو بھی میری دعوت اسلامی کی مخالفت کرے، خواہ وہ میری اولاد ہو، اس کا دعوت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لکھ لیجیے، میں دعوت اسلامی والا ہوں. میں نے دعوت اسلامی کو خون جگر سے سینچا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر الحمدللہ میں خطروں میں کودا اور کہاں کہاں میں نے سفر کیے. اس وقت میرے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا، سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی قوم جو مطلب یعنی کہ یا رسول اللہ کے خلاف بولتی ہے، یا غوث اعظم کے خلاف بولتی ہے، یہ مطلب اس بہت بڑی قوم سے الگ ہٹ کر اپنا کام کر رہا ہے. تو دشمن کا بس چلتا تو کبھی کا مجھے مسل کر کہاں پہنچا دیتا. بڑے بڑے خطروں سے گزر کر الحمدللہ اللہ کی مدد سے، مصطفیٰ کی نظر سے، میرے غوث پاک کے کرم سے آپ کے سامنے اب بھی زندہ سلامت بیٹھا ہوں. یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے. عطار تیرے عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے، دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگا. شاہ عطار پر ہے آن رحمت کی نظر. یا رسول اللہ کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ. دیکھیے مخالفت اور اختلاف رائے کی میں وضاحت کر دوں، کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے. اختلاف رائے کرنے کی تو سب کو اجازت ہوتی ہے. خلیفہ وقت امیر المومنین کو کھڑے ہو کر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کرتا کیسے پہنا، اتنا بڑا کرتا، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا تھا کہ آپ نے اتنا بڑا کرتا جو زیب تن فرمایا، یہ اتنی بڑی چادر آپ نے اوڑھ رکھی ہے، یہ تو مال غنیمت میں اتنی بڑی چادر تو کسی کو نہیں ملی. تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ میرے بیٹے نے اپنا حصہ مجھے دے دیا اور اس طرح یہ دونی ہو گئی ہے. تو اختلاف رائے یا سوال کرنا اس کی ممانعت تو ہے بھی نہیں. اختلاف رائے وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے سلیقے سے آدمی اپنی تشفی کے لیے بات کرے، ٹھیک ہے، یا سمجھ میں نہیں آئی تو بھی چلو ٹھیک ہے نہیں آئی. لیکن مخالفت پھر یہ ہے کہ دوسروں کو کہتا پھرے، اس کو بولے اس کو، پہلے دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں، وہ گروپ بنا کر پھر آواز اٹھائیں، غل مچائیں اور برا بھلا کہیں، یہ اس طرح کا انداز ہو تو یہ مخالفت کہلاتا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ بہت نقصان ہوتا ہے کسی بھی تحریک کو، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، علاقے کی انجمن ہو. اس میں اگر مخالفت ہوگی وہ نقصان ہوگا، ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہوگی. تو مخالفت کی میری طرف سے اجازت نہیں ہے. مخالفت کوئی بھی کرے اس کا دعوت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کان کھول کے سن لے. اختلاف رائے کی سب کو اجازت ہے. اگر ایک رکن کی بھی مخالفت کرے, جس کو میں نے ابھی مخالفت کہا کہ اس کے خلاف بولے, اس کو برا بھلا کہے, تو ایک رکن کو بھی اس طرح کرے گا تو وہ بھی دعوت اسلامی میں نہیں ہے. یہ کان کھول کے سن لیجیے, ایسا کبھی نہ کرنا. اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو رجوع کرنے کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہے, وہ رجوع کر سکتا ہے. کہ مخالفت نہ کرے, اختلاف رائے کرے. مخالفت کرنے میں آپ خود گناہ گار ہو رہے ہیں, کیونکہ شریعت نے جب تک آپ کو واجب نہیں کیا اور خلاف بولیں گے تو غیبت ہوگی, تہمت ہوگی, دل آزاریاں ہوں گی اور ہزار گناہوں میں آپ مبتلا ہو جائیں گے. اور اس کا پتہ بھی جذبات میں اور ضد میں آپ کو نہیں چلے گا, مرنے کے بعد شاید بہت پچھتانا پڑے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کا اور مرکزی مجلس شورا کا وفادار رکھے. تو بہرحال یہ کہ میں نے عرض کیا کہ سیاست میں مرکزی مجلس شورا با اختیار نہیں. موجودہ سیاست کی بات ہے, موجودہ سیاست گناہ کے بغیر میرے کو نہیں لگتا کہ کوئی یعنی کہ سیاست میں کام کر جائے. یہ میرا اپنا اندیا ہے اور میری اپنی ذاتی مطلب اور تحقیق ہے کہ اتنے گناہ اس دور میں کرنے پڑتے ہیں, یہ اپنے بس کا روگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو کرتے ہیں سیاست کرتے ہیں, ہم اپنے تبلیغ کا محاذ جو ہے نیکی کی دعوت کا وہ سنبھالیں گے الحمدللہ. اللہ اس میں ہمیں اور ترقیاں دے. یہ اگر بالفر سیاست میں آتی ہے تو وہ ایک عالمگیر تحریک ملک گیر بن کے رہ جائے گی. دوسرے ملک کی سیاست میں تو کوئی دوسرا ملک دخیل ہوتا ہی نہیں ہے. انڈرسٹوڈ ہے, بعض ممالک ٹھیک ہے دادا گیری کر رہے ہیں, کب تک کریں گے, لیکن جنرلی تو جیسے پاکستان کی کوئی بھی سیاسی پارٹی دوسرے ملک میں تو دخیل نہیں ہے, تو عالمگیر سے ملک گیر کیسے کرنے دعوت اسلامی ہو. اور پھر بھی یہاں سیاست تو آپ کو پتا ہے کلاشن کو کلچر ہے, تو یہاں تو مطلب جیتے ہوئے جو سب سے بڑا بدماش ہو, شریف آدمی کا جیتنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے, یہ بھی آپ سب جانتے ہیں. دھاندلیاں اتنا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تو کتنی جانیں اس میں ضائع ہوتی ہیں. تو ہم لوگوں کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے نہ ہم لڑ سکتے ہیں. صحیح بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے دعوت اسلامی کو, میری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے, تو مرنے کے بعد بھی ثواب جاریہ کا انبار مجھ تک پہنچتا رہے. تو دعوت اسلامی رضا الہی کے لیے تحریک ہے, نہ ذاتی مفاد کیا. میں نے دعوت اسلامی سے ذاتی رقم کیا وصول کرنی ہے. الحمدللہ کرم اللہ تعالیٰ کا, اس کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ہمارے امیر اہل سنت کا دعوت اسلامی کے حوالے سے یہ انداز ہے کہ اگر کبھی آپ میدان مدینہ کا جو کہ دعوت اسلامی کے وقت کا ایک ٹیلی فون ہے, اگر اسے بھی استعمال میں لاتے ہیں تو آپ اپنی جیب سے میدان مدینہ کو رقم ادا کر دیتے ہیں. اور اس طرح امیر اہل سنت کی ذات پر الحمدللہ رب العالمین, یہ ہمیں ہمارے مرشد پر فخر ہے کہ آپ نے کبھی دعوت اسلامی کے کسی رقم کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہی نہیں ہے. ہاں, بلکہ ہمیں رکن شورا نے بھی بتایا کہ زلزلے کے لیے بھی امیل سنت نے رکن شورا کو جو فون کیا تھا تو وہ بھی فیضان مدینہ سے نہیں بلکہ کسی کے ذاتی فون سے فون کیا تھا. اور مجھے برابر یاد ہے ایک مرتبہ امیل سنت کے بڑے شہزادے الحاج عبید رضا اتاری متعزل العلی کو کسی کام کے لیے امیل سنت تلاش فرما رہے تھے, اب کہیں اور تھے. تو ایک اسلامی بھائی نے عرض کیا کہ ابھی فیضان مدینہ میں جو ٹیلی فون آپریٹر ہیں ان کو فون کر دیتے ہیں تو وہ انشاءاللہ کچھ دیر میں ڈھونڈ کر آپ کا رابطہ کروا دیں گے. تو آپ نے اسلامی بھائی سے ارشاد فرمایا کہ چونکہ عبید سے میرا کام ہے, ذاتی کام ہے, اگر میں فیضان مدینہ کے آپریٹر کو اپنا ذاتی کام دوں گا تو وہ اتنی دیر, چونکہ وہ وقف کا ملازم ہے تو وہ فیضان مدینہ کا ملازم ہے, دعوت اسلامی کا ملازم ہے, تو وہ دعوت اسلامی کے کام کو اتنی دیر چھوڑ کر میرے ذاتی کام میں لگ جائے گا, تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے, انشاءاللہ رابطہ ہو جائے گا. اور کچھ ہی دیر میں الحمدللہ رابطہ ہو گیا. تو یہ ہمارے امیر سنت کی احتیاطیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم مرکزی مجلس شورا مجالس تمام دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو ان کے اس افعال پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح یہ وقت کی املاک کا لحاظ رکھتے, اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح لحاظ رکھنے, اور جس طرح یہ دعوت اسلامی کے معاملے میں محتاط ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی محتاط اور ان کی حساسیت کا صدقہ عطا فرما دے. آمین. اللہ نے بخشا ہمیں عطار کا دامن، اللہ نے بخشا ہمیں عطار کا دامن، عطار کے ہاتھوں میں ہے سرکار کا دامن، عطار کے ہاتھوں میں ہے سرکار کا دامن، عطار کے ہاتھوں میں ہے سرکار کا دامن. بس بابا آخر میں یہ گزارش آپ سے، ہم پر میٹھی نگاہ رکھیے گا.